بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، أما بعد، سنقول كتك إيمان بارك نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zamuni katika iman, awali ya yote ni ikumbushe nafsi yangu pamoja na nafsi zenu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhu ambayo tutazunguka nayo kwa muda wa dakika hizi 15, Allah tuwafikishe, tutazungumzia kunako ubora na umuhimu na haja za watu juu ya wanazuoni na watu wenye ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika ayat au katika kitabu chake kitukufu kunako ubora wa watu wenye ilmu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaonyesha na kueleza nafasi ya watu waliokuwa na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza ya kwamba mtakapokuwa mnapata matatizo mbalimbali, mtakapokuwa mmetatizika na jambo katika dini yenu au katika maisha yenu, au umepatikana ugomvi baina yenu, kimbilieni watu waliokuwa na ilmu, wataweza kutatulieni jambo lenu. Wasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni na watakeni fatwa kunako jambo lenu mliokuwa nalo watu waliokuwa na ilmu, ikiwa nyinyi hamfahamu katika hayo mambo mliokuwa nayo. Hivyo tunaona ya kwamba watu wenye ilmu watakikana kurejewa na kuwa nao karibu na sio kuwakimbia. Lakini vile vile Allahu subhanahu wa ta'ala aeleza na kuonyesha nafasi ya watu wa ilmu, ya kwamba watu hawa ndio wanatekeleza ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa makini kuliko kiumbe mwingine tofauti na watu wa ilmu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala si wengineo bali ni wale wanazuoni walioisoma dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, wakamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wakajua ni kiasi gani watakachopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi watakapomwabudu, wakatekeleza yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wakageuka nyuma wakatazama ya kwamba pindi tutakapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tukakengeuka amri zake, tukaenda kinyume na yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhiki gani ambayo tutakayokuwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hii ya kiyama. Hivyo wakawa ni wabora katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kufahamu ubora wa wanazuoni na umuhimu na haja kubwa ya watu kuwa na wanazuoni katika jamii na mujitamaa uliwazunguka ni jambo ambalo ni la umuhimu kwetu sisi Waislamu. Watu wafahamu ya kwamba ipo haja kubwa ya kutenga nafasi zao na nyakati zao na muda wao, wakawa si wenye kusahau sehemu ya kuisoma dini yao, kwa sababu dini hii ina nafasi kubwa katika jamii na ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inatakikana kwa kila muislamu kufahamu dini yake, kuisoma dini yake, kuyajua yale ambayo yatakikana katika dini yake. Ndio maana baadhi ya ahli ilm miongoni mwao Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala akasema, laula al-ulama la sara an-nas mithla al-baha'im, laiti wasingekuwa wanazuoni kupatikana katika mgongo wa ardhi, basi wangelikuwa watu ni kama sawasawa au mfano wa wanyama, kwa sababu hawana wa kuweza kuwaongoza katika dini yao. Ukikaa chini ukafikiria ukatazama ayati mbalimbali alizotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, na lengo kubwa alilotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, lengo la kuwaumba wanadamu, bali Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Hivyo basi, vipi jamii itaweza kuelekea kwa Mola wao wakaweza kumtekelezea ibada kwa namna anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi watu wataweza kuishi na familia zao kwa namna ya namna ambavyo dini inavyoelekeza? Vipi watoto wa kike na watoto wa kiume wataishi katika jamii katika tabia ambazo zinaendana na tabia za Kiislamu? Hivyo inaonekana wazi ya kwamba wanazuoni katika jamii watakikana kwa wingi, watu watakikana kufahamu dini yao ya Uislamu na kuelekea kwa wanazuoni wa dini ili waweze kufahamu mengi katika dini yao. Zanguni katika imani, tutambue ya kwamba dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la kuisoma muislamu dini yake halijaegemezwa kwa baadhi ya waislamu alafu wakaacha baadhi ya watu wa kwamba waishi vyovyote wanavyohitaji. La, muislamu atakikana kufanya ibada, muislamu atakikana kusali, muislamu atakikana kufunga, muislamu atakikana kuhiji, muislamu atakikana kutoa zaka. Lakini hayo yote hayawezi yakatekelezeka na kutendeka kwa njia iliyokuwa ni sawasawa isipokuwa kwa mtu kukaa chini na kujifunza na kusoma. Vipi ninasali? Nitakapofanya jambo fulani, ni lipi litakalonisababisha mimi kuharibikiwa sala yangu, na ni lipi ambalo natakikana kuleta sijida fulani kwa wakati fulani? Haya yote hauwezi kuyatenda isipokuwa kwa kuwa na ilmu. Utayapata wapi? Mitaani kwa kuzunguka? La, ni mpaka ukae kitako uweze kujifunza. Utajifunzia wapi? Kwa wale waliopewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kwa hili inafahamika wazi sharaf na nafasi ya watu waliokuwa na ilmu. Laiti tungefahamu nafasi ya watu hao, wallahi tusingetamani kujitenga nao, bali watu wangetamani kukaa karibu na wanazuoni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zipo fadhila nyingi ambazo zimeelezwa na ahli al-ilm za watu ambao wanakaa katika majalis ya ilmu. Miongoni mwao kufunikwa na malaika, malaika kuombea rahma. Haya ni mambo ambayo kila mmoja wetu ambaye atamani yaliyokuwa ni khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anatamani kuwa katika mazingira kama haya. Hivyo ilmu zanguni katika imani inatakikana kwa kila mmoja kujifunza, aisome dini yake, aifahamu kwa uhalisia, aifahamu dini yake, atekeleze ibada zake za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika njia iliyokuwa ni sahihi. Imani hili watu waweze kufahamu manzila na haja kubwa ya wanazuoni, watakikana kuangalia jamii tuliyokuwa nayo, tunayoishi nayo, ina ukosefu wa watu waliokuwa na ilmu. Wapo wachache, bali wengi wao waliokuwa wamesimamia katika dini wengi wao ilmu hawana, hawana ilmu ambayo inaweza kiwasaidia wao kuwasogeza na kuelekeza watu katika njia ile kwenye sawasawa, bali wengi walioshika manzila hizi, nafasi hizi za kuwa ni walimu, ni mashehe, utakuta hawana ilmu, bali wamewekwa katika nafasi ambazo sio zao, misho wao wanatoa fatwa ambazo sio sawasawa katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Matokeo yao wanapotea wao, kisha wanapotosha waliokuwa wanahitaji kupata njeri kwa ni sahihi. Lakini haya yote ili kuweza kuyapoteza na kuisha, ni watu kukaa chini wakajifunza dini yao, wakaisoma dini yao, wakifahamu. Na watu wasikate tamaa kulingamana na umri. Umri wangu umeenda, nimechelewa. Wallahi hakuna yoyote ambaye muda wake umechelewa, na wala hakuna aliyetolewa katika tumbo la mama yake akiwa anafahamu, bali Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, Allahu akharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Al-Imam Shafi'i anasema ta'allamu fa inna maru la yuladu alima, au kama alivyoeleza, jifunzeni ilmu, hakuna mtu yoyote ambaye anazaliwa akiwa anafahamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametutoa katika matumbo ya mama zetu, hakuna chochote tunachokijua, bali tumekaa chini tukaanza kujifunza taratibu, na kila mmoja huenda na fani yake anaifahamu, hakuzaliwa nayo, bali alikaa chini akajifunza kwa taratibu. Hivyo tuelekeze wake zetu, watoto wetu, wakina baba waweze kuhudhuria katika masajidi zilizokuwa na durusi za ilmu ya kisheria, waweze kusoma, waifahamu dini yao, ili waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmi, juu ya ilmu. Bali Allah subhanahu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaeleza nafasi ya mtu aliyokuwa na ilmu, akasema fadhlu al-alim ala al-abid ka fadhli al-qamar ala sa'ir al-kawakib. Fadhila na ubora na utukufu wa mtu aliyokuwa na ilmu mbele ya mtu anayekuwa ni mwenye kuabudu sana basi na kuwa na ilmu ni kama ubora wa mwezi ukilinganisha na nyota zingine. Hivyo fadhila za mtu aliyokuwa ana ilmu katika dini Allah subhanahu wa ta'ala zinakuwa katika hali ya juu. Bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akieleza kunapo namna ya watu itakavyokuja kupatia ilmu katika mgongo wa ardhi, akawa anaeleza katika hali ile ya watu kupotea ilmu katika mgongo wa ardhi, akaeleza kwamba hakika ya ilmu haiondolewi, ilmu haipotei kwa kunyakuliwa ilmu katika vifua vya watu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapohitaji kuchukua ilmu yake anamchukua mtu ananyokoa ile ilmu katika kifua chake. La, bal alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua ilmu yake kwa kuwachukua wale watu waliokuwa na ilmu. Leo utasikia amekufa shekhe fulani, amekufa alim fulani, mpaka utakuta kwamba hakuna mwanazuoni yoyote aliyobaki. Misho wake kitakachofanyika ni nini? Wataumiza watu kwa wale wasiokuwa na ilmu, na wale ambao hawafahamu chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watawapa fatwa ambazo hazistahili kupewa, hazistahili, na watu watazifanyia kazi, mwisho wao wataenda katika njia ambayo haipo sawasawa. Yule aliyetoa fatwa atapotea, na kisha atapotosha watu wengine waliokuwa wanahitaji sahihi. Hii hakuna yoyote katika sisi anayetamani impate. Kuepukana naye ni watu kukaa chini wakaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Hivyo kwa haya machache niache nafasi hii kwa ndugu yangu Ustadh Muhammad Ramadhani Sungi aweze kuitumia fursa hii insha Allah Taala. Assalamu alaykum. Nadhani tumesikia fadhila za ilmu na fadhila za kuwepo watu wenye ilmu katika jamii, yani kuna ubora wa hali ya juu katika jamii, bali ni jambo la muhimu, bali jambo la wajibu katika jamii kuwepo wanachuoni, watu waliosoma ili waweze kuongoza watu katika khair, katika sunna, katika tauhid. Kinyume chake, watu wakibaki bila ilmu, bila ahli ilmi, bila kuwa na watu wa ilmu, watu wanahitaji fatwa, wanahitaji maelekezo katika masala mbalimbali. Watu wataenda kuuliza mtu, na yule mtu hatimaye hana uwezo wote na atajibu masala yanayohusu dini, hali ya kuwa hafahamu, anajibu kwa akili yake, kwa uoni wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba huyo anapotea yeye na anawapoteza wengine kwa sababu ya fatwa zake ambazo amezitoa bila ilmu. Na katika madhambi makubwa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, kusema katika dini yanayohusu Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika dini yale ambayo hamyajui. Kwa hiyo kuondokana na hayo yote haya, kama alivyosema Sheikh, ni watu kukaa na kusoma, na kusoma lazima kuvumilia, kusoma lazima kuvumilia, kuvumilia muda, lazima kama unaotenga muda wako kwa ajili ya kufanya shughuli zako, basi tenga muda wako kwa ajili ya kukaa darasani, angalau uchague baadhi ya siku, wala siku mbili kwa wiki mimi nataka nisome. Lakini labda watu hawafahamu nafasi ya ilmu katika kuiletea manufaa ya jamii, katika kuitengeneza jamii. Labda watu hawafahamu, lakini kuna nafasi kubwa jamii na mambo mengi ambayo yanaharibika. Je, ilmu ina nafasi gani katika kuyatengeneza haya? Kwa kuwa mshahidi.